11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op Buckingham Palace in Londen is vanavond het officiële gedeelte van de koning van koning Charles begonnen. Op het paleis hield de koning een receptie. Onder andere de vrouwen van president Zelensky en president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Morgen is de kroning van Charles in Westminster Abbey. Daar zijn zo'n 2000 gasten uitgenodigd. Bij overstromingen in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen, meldt de gouverneur van het gebied. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien. Ook zijn er landverschuivingen ontstaan. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. Het dodental loopt mogelijk nog verder op, want er is nog een onbekend aantal mensen vermist. Bij een vechtpartij op station Zaventem in de buurt van Brussel zijn twee jongeren aangereden door een hoge snelheidstrein. Een van hen overleed ter plekke, de ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het was een gevecht tussen twee jongerenbendes dat begon op een plein bij het station. Het gevecht verplaatste zich naar een perron en daar reed een hoge snelheidstrein langs. De twee jongens zouden zijn meegesleurd door de hoge snelheid van de trein. Ruim 2000 sportvelden, scholen en verpleeghuizen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg, blijkt uit onderzoek in opdracht van Trouw en de Groene Amsterdammer. Volgens de GGD kan de luchtverontreiniging van die wegen leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. In het Verenigd Koninkrijk is een politicus uit Nigeria tot bijna 10 jaar cel veroordeeld. Hij had een straatverkoper uit de Nigeriaanse stad Lagos naar het Verenigd Koninkrijk gebracht met de smoes dat hij daar zou kunnen werken. Eenmaal in Engeland bleek dat hij een nier van de man wilde hebben om zijn ernstig zieke dochter te geven. In het ziekenhuis in Londen vertrouwde een medewerker het niet en werd de operatie afgeblazen. Het slachtoffer van 21 stapte daarop naar de politie. De vrouw van de Nigeriaan krijgt ruim 4 jaar cel voor betrokkenheid bij het incident. In de Eredivisie is vanavond een wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk won thuis met 4-1 van Volendam. En daardoor behoudt RKC nog een kleine kans op Europees voetbal en is Volendam nog allerminst zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. De NS roept bezoekers van bevrijdingsfestivals op om goed in de gaten te houden wanneer de laatste treinen rijden. Zeker omdat sommige festivals nu langer doorgaan, terwijl de dienstregeling van de NS niet is uitgebreid. Onder meer in Groningen duurt het festival langer. Vanwege het slechte weer werd vanmiddag een tijd stilgelegd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Bij opklaringen ontstaat er nevel of mist. Morgen begint op sommige plekken grijs, later meer zon. In de middag neemt de bewolking weer toe en is er kans op regen- en onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee, KRO-NCRV. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Corona is officieel geen noodsituatie meer, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Feestelijk denken, taart, slinger, champagne. Maar dat is buiten de virologen gerekend. Die noemen deze tijd, zo las ik, het interpandemisch tijdperk. Oftewel, er komt straks gewoon nog een pandemie aan. Gooi die taart maar weg, haal die slingers maar neer, spoel die champagne maar door de gootsteen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vanavond journalist en schrijver Jenne-Jan Holtland legt uit waarom de vandaag overleden Klaas de Jonge zo'n bijzondere man was. Oud-correspondent Joost van Egmond analyseert de wapencultuur in Servië. Expert in Britse kwesties Hieke Jippes kijkt vooruit naar de kroning van koning Charles. En dirigent Jurjen Hempel vertelt over zijn Britse collega Sir John Eliot Gardiner. De grote dirigent die morgen in de Westminster Abbey een muzikaal programma zal leiden. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 5 mei. We gaan even kijken hoe lang de onweer zich aanhoudt. En de vuur is start mode, dat willen we heel graag. Maar ja, als het onweer is, veiligheid gaat voor. Allemaal, deze mensen ook. Dames, allemaal naar de tent. Jullie moeten naar de tent. Ja, daar gaan wij. Ja hoor, alleen een beetje koud en nat. Ja, het had eigenlijk gisteren 5 mei moeten zijn, wat weer betreft. Maar ja, helaas. Het is juist leuk. Iedereen die hier nu is, is hier ook echt om een feestje te bouwen. En de sfeer is echt fantastisch. Vrijheid is voor mij eigen keus maken. En zijn wie ik wil zijn. En ook voor anderen. Gewoon zijn wie zij willen zijn. Dat is Roxolana, een artiest uit Oekraïne. Wij gaan samen een liedje doen. Zij... Het is eigenlijk net als ik artiest, maar dan in een land waar oorlog is. Omdat duizenden kilometers verderop, maar wel op ons continent oorlog is? Ja, absoluut. Daar denk ik, sta ik echt wel dagelijks nog bij stil. Je lacht er een beetje bij, maar meen je het serieus? Ja, absoluut. Nee, klopt. Dus ik sta hier lekker met een bakje thee in mijn handen, mijn handen op te warmen. En dat zijn de zorgen die ik op het moment heb. Maar dat is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Dus wij denken soms, dat staat niet ter discussie, maar je ziet wat 2 uur vliegen, moet het echt beschermen. En het is hier altijd ontzettend gezellig en super goede vibe, maar dit jaar wat minder. We zijn een gratis toegankelijk festival en op het moment dat het slecht weer, slechte omzet, dan komen er minder bezoekers. Dit is heel zuur, want dit betekent wel dat we te weinig omzet draaien en dat hebben we eigenlijk nodig om de rekeningen te kunnen betalen. Dit is wat voor ik besta. Waarom is dit dan geen vrije dag? Ja, wat mij betreft wel, maar dan gaan de vakbonden en de werkgevers over, niet de overheid. Gewoon een beetje een confronterende vraag. Dat meer. Dit was een impressie van Bevrijdingsdag die goed deels letterlijk in het water viel. En op deze dag stonden mensen ook stil bij de oorlog in Oekraïne. Het nieuws vanaf het front komt de laatste dagen vaak vanuit de zwaar belegerde stad Bachmoed. De baas van het huurlingenleger Wagner, Prigozhin, haalde daar weer eens woedend uit naar de Russische legerleiding. Prigozhin liet zich filmen naast de lijken van tientallen gesneuvelde Wagner-strijders en waarschuwde Moskou dat hij zijn huurlingenleger terugtrekt als hij niet voldoende munitie krijgt. Als dat inderdaad gebeurt, dan zal hij dat, volgens deze deskundige, wel ordelijk doen. Hij zal wel zorgen dat de andere Russische troepen dan netjes de positie van de Wagner-troepen kan innemen en dan het gevecht verder gaan voeren. Morgen is de grote dag voor koning Charles, zijn kroning. Londen stroomt vol met gasten en in de straten rond Buckingham Palace ziet het zwart van de nieuwsgierige royalty fans. Sommigen komen met opzet 1 dag te vroeg. Because you can walk down the street, see everything, get all the atmosphere, but without a million people. Anderen komen om royals te spotten, onder hen ook deze Nederlandse dame. Ik heb zojuist al de prins gezien en ik verwacht dat de koning er zo aankomt. En er zijn er ook die te midden van al die mensen hun eigen feestje gaan vieren. It's a very special day tomorrow. It's my birthday. And can you believe it? They put a party on across the whole country just for me. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters. Uiteraard in alle kranten veel aandacht voor de kroning van koning Charles, die morgen in Londen is. In het AD een interview met de Nederlandse fabrikant van de honderden stoelen in de kerk Westminster Abbey. En in de Volkskrant een analyse van de wijze waarop Charles het koningschap mogelijk gaat invullen. Het overkoepelende thema is duurzaamheid. Dan gaat het niet alleen over het milieu, maar ook om de duurzaamheid van de monarchie zelf. Vanwege zijn leeftijd heeft Charles hooguit 20 jaar. En in die tijd moet hij ervoor zorgen dat de 1000 jaar oude eilandmonarchie in goede staat kan worden doorgegeven aan zijn oudste zoon William. Die geniet een grotere populariteit dan hij zelf. Kinderen in Surinaamse tehuizen lopen grote risico's op geweld, verwaarlozing en misbruik, lezen we in het AD. Veel instellingen voldoen niet aan de eisen van veiligheid en hygiëne. Maar de overheid houdt daar geen toezicht op en daardoor kunnen tehuizen open blijven. Sinds 2014 is er een wet om kinderen in tehuizen te beschermen. Maar die werkt niet, omdat de controlerende instanties of nog niet bestaan of hun werk niet doen. Dat leidt ertoe dat misstanden blijven voorkomen. De veiligheid van kinderen wordt niet gegarandeerd, zegt Bruce Sarireggio van het bureau Rechten van het Kind in de krant. Het is tijd voor actie. Ze hebben er slapeloze nachten van. De vissers die hun kotters laten slopen en door de overheid worden uitgekocht, schrijft de Telegraaf. Niet alleen omdat ze hun geliefde schuit moeten opgeven, maar ook en vooral vanwege de stroperig lange weg die ze door bureaucratisch Nederland moeten afleggen om aan hun compensatiegeld te komen. Jaap Tanis steert al 7 maanden in op zijn reserves. Hij is niet blij met de enorme papieren rompslomp. 1 foutje bij het invullen en je bent terug bij af. Hij is er nu bijna, denkt hij. Maar al met al zit hij wel 1 jaar zonder inkomsten. Ik mag blij zijn dat ik een buffer heb, zegt hij. Anderen zijn er slechter aan toe, maar ook ik heb slapeloze nachten. Dat moet ik toegeven. Ze staan er elke dag. 3 Oekraïense schooljongens van 11 en 12. De een met een kalasjnikov in de hand en de ander met een scherfvest aan. Ze bewaken hun blokpost in de buurt van de belegerde stad Kharkiv. Het front ligt inmiddels 70 kilometer verderop. Maar de jongens blijven op hun post, lezen we in Trouw, om racisti te vangen. En dat is een scheldnaam voor Russen. Op de weg wemelt het van de militaire trucks die op weg zijn naar of van het front. De inzittenden toeteren en zwaaien naar de jongens en houden geregeld halt om hen snoep toe te stoppen of een souvenir van de oorlog. Iedereen is vriendelijk, niemand is boos en niemand is bang voor ons. Aldus de 11-jarige Sasha. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I picture something is beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel good. Joy it brings me. then you should let yourself sing. Share my things, 'cause it brings me freedom. Freedom. Whoa, whoa. To give you some of that freedom. Freedom. Smile and it been in your heart. De Freedom Song, Jason Mraz. En van 1985 tot 1987 leefde Klaas de Jonge in een kamer in de Nederlandse ambassade in Pretoria, dat is in Zuid-Afrika, omdat hij niet in handen wilde vallen van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Dat wilde de Jonge vervolgen voor het binnensmokkelen van explosieven voor de vrijheidsbeweging AMC. Vandaag overleed Klaas de Jonge. Volkskrantjournalist Jenne-Jan Holtland leerde hem van dichtbij kennen tijdens een reis naar Zuid-Afrika, waar de activist plekken bezocht die voor hem belangrijk waren. Resultaat van die reis was het boek De Koerier van Maputo uit 2021. Goedenavond, Jenne-Jan. Goedenavond, Sarah. Die kwestie was bijna 40 jaar geleden dat Klaas de Jonge daar in die ambassade zat. Het was toen groot in het nieuws. Maar vertel toch nog maar even, hoe kwam hij daar terecht? Ja, Klaas heeft toen een enorme stunt uitgehaald. En dat begon eigenlijk bij zijn arrestatie. Hè? Dan heb ik het over juni 1985. Klaas deed toen, zoals je zei, verzetswerk voor het ANC. Hij is samen met zijn vrouw gevraagd, zijn toenmalige vrouw moet ik zeggen, gevraagd om wapens en explosieven Zuid-Afrika binnen te smokkelen vanuit Mozambique. En dat ging heel lang goed, tot het niet meer goed ging in 1985. En toen zijn ze allebei kort na elkaar opgepakt. En de Zuid-Afrikaanse politie vroeg toen aan Klaas van, ja, kun je ons niet de plekken laten zien in Zuid-Afrika waar jullie die wapens verstopten? En dat deed Klaas. En na een tijdje kreeg hij door dat hij ze eigenlijk van alles op de mouw kon spelden. En toen heeft hij de politie ook verteld dat er wel een gebouw was in Pretoria waar ze een aanslag wilden plegen. En dat werd geloofd. En die agenten, zijn bewakers, hadden niet door dat datzelfde gebouw ook het pand was waar de ambassade gevestigd was. Zo kwamen ze daar. En op dat moment heeft Klaas kans gezien op een onbewaakt moment die ambassade in te rennen. En was de diplomatieke affaire daar. Want toen was hij op Nederlands grondgebied geweest. Toen en konden ze hem heeft niet Nederland meer hem teruggeëist. Ja. En precies. En jij precies. Bent in contact gekomen met Klaas de Jonge. Niet zo heel lang geleden, een jaar of 10 geleden geloof ik. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Ja, klopt. Ja, ik studeerde journalistiek in Amsterdam aan de universiteit. En wij kregen de opdracht een interview te doen, een diepte-interview met iemand naar keuze. En ik had Klaas wel eens gezien bij een debatavond. En toen was hij al 77 jaar oud. En ik zag hem en was wel geboeid. Ik meende hem te herkennen uit het nieuws. Ik wist niet precies waarvan en ik heb dat toen opgezocht. En ik dacht, god, die man, daar wil ik meer over weten. En toen heb ik hem opgezocht. Hij woonde gewoon in Amsterdam. En toen zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. En dat eerste interview, dat heeft meteen dik 4 uur geduurd. En ik had alleen nog maar meer vragen. Dus zo is het eigenlijk gaan lopen. Ja, en toen hebben jullie besloten ook om samen naar Zuid-Afrika te gaan en al die plekken langs te gaan waar hij is geweest. Waar zijn jullie allemaal geweest? Ja, dus we zijn begonnen eigenlijk in Mozambique. Dat is waar hij toen woonde. Hè? Dus met wat ik zei, met zijn toenmalige vrouw. Mijn hoop was ook dat Klaas zijn oude huis zou herkennen. Nou ja, helaas bleek zijn geheugen dat niet meer toe te staan. Dus we stonden in de straat waar hij toen woonde. Maar het precieze huis kon hij niet meer aanwijzen. Maar de sfeer was natuurlijk wel fantastisch om te zien. Hè? Om op de plekken te zijn waar zich dat verhaal afspeelde. En in Mozambique hebben we toen een auto gehuurd op mijn verzoek. En toen heb ik Klaas eigenlijk gevraagd om achterin te zitten en zich in te beelden, zeg maar, dat het weer 1981 was en dat hij weer wapens smokkelde. En dat lukte heel aardig. Dus ik was bang dat het een geforceerd toneelstukje zou worden. Maar hij leek weer helemaal terug in zijn rol van de clandestine koerier. Dus ja, dat was heel interessant. De hele route afgegaan. En hij was als smokkelaar van wapens indirect ook mede verantwoordelijk voor bomaanslagen die het leven hebben gekost, ook aan onschuldige mensen. Had hij daar wroeging over? Hadden jullie het daarover? Ja, we hebben daar veel over gehad. Er zijn inderdaad aanslagen geweest waar ook wel burgers bij omkwamen. Ik moet zeggen, daarbij wel benadrukken dat het ANC zich echt wel onderscheidde. Doordat het mikte op infrastructuur. Dus eigenlijk spoorlijnen, hoogspanningsmasten, dat soort dingen. Maar er zijn ook een aantal aanslagen geweest waar wel degelijk veel burgerslachtoffers bij vielen. En Klaas stond daarachter. Klaas beschouwde dat als een noodzakelijk kwaad. En dat was natuurlijk een enorm moreel dilemma. Dus ik heb daar in mijn boek ook veel aandacht aan besteed en met hem ook veel over gesproken. Maar Klaas vond dat het ANC een gerechtvaardigde strijd voerde. En dat daar soms ook burgers bij omkwamen, dat hoorde erbij. En mensen moeten natuurlijk ook niet vergeten, dit was een tijd waarin de apartheid zo verschrikkelijk veel slachtoffers maakte aan de andere kant, vanuit het Zuid-Afrikaanse regime. De strijd aan zich buitengewoon gewelddadig was. En dat geweld was daarmee ook bijna niet te voorkomen, denk ik. Maar Klaas beschouwde dat inderdaad als een legitiem onderdeel. Ja, want jij schrijft ook in jouw boek over een generatiekloof eigenlijk, hè, tussen jullie. Jij bent opgegroeid na de Koude Oorlog. En dat voor jouw generatie activisme met geweld eigenlijk taboe is. En dat het een beetje diffuus is wat goed of kwaad is. En terwijl voor de jongen het glashelder was wat het kwaad was. En hij ook echt vond dat je dat met geweld mocht bestrijden. Is dat een andere generatie? Is dat een actievoerder uit een bepaalde tijd? Of is die opvatting van alle tijden? Dat is denk ik de hamvraag. Ja. Ik denk dat het van tweeën is. Ik denk dat er twee kanten aan kleven. Kijk, enerzijds is dit een universeel verhaal. Het was vandaag natuurlijk 5 mei. Hè, en gisteren weer de dodenherdenking. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog is er ook verzet gepleegd. En daar vielen ook slachtoffers bij. Dat is een universeel thema dat denk ik vaker terugkeert in de geschiedenis. Aan de andere kant viel me wel op tijdens het praten met Klaas en ook met zijn generatiegenoten dat Klaas echt een product is van de decolonisatie. Dus Klaas is gaan studeren begin jaren 60 in Parijs bijvoorbeeld. Studeerde daar sociale wetenschappen en ontmoette allerlei mensen uit Senegal, uit Ivoorkust, uit Congo. En dat waren de jaren dat Afrikaanse landen onafhankelijk werden. En zich echt emancipeerde. En ik denk dat Klaas zijn inzet voor het ANC in Zuid-Afrika eigenlijk het staartje was van die decolonisatie. En in die zin ook echt heel erg echt iets tijdgebondens inderdaad. Ja, en was hij volgens jou nou speciaal begaan met Zuid-Afrika, of had hij in theorie ook tegen militaire juntas in Zuid-Amerika kunnen strijden? Uiteindelijk dat laatste. Dat is wel aardig en ook wel bijzonder, denk ik, aan Klaas. Hij is nooit een partijman geworden. Mm-hmm. Dus veel van zijn generatiegenoten kozen toch eigenlijk één zaak of één kwestie. Beten zich daarin vast, werden lid. En maakten dat van die kwestie hun levenswerk, zeg maar. En bij Klaas merkte ik dat het eigenlijk andersom was. Dus voor hem stond het principe altijd op één. En hij beschouwde het feit dat het ANC hem vroeg, beschouwde hij als een prima teken om dat onder ANC-voorwaarden te doen. Maar feitelijk had hij het ook, als een andere organisatie hem had gevraagd voor hetzelfde, dan had hij dat ook gedaan. Dus het ging bij Klaas niet om de partij of de beweging of het lidmaatschap de organisationele kant. Hij was een heel principieel man en had het zeker ook gedaan als het om de rechtvaardigheid in Zuid-Amerika was geweest. Ja, zeker. Dankjewel, Jenne-Jan Holtland, schrijver van de Koerier van Maputo over Klaas de Jonge. J.J. Cale met Mississippi River, hoorde u. Twee schietpartijen in Servië in 48 uur. Een man van 21 schoot 8 mensen dood op een schoolplein in het dorp Dubona. En een dag eerder schoot een 13-jarige jongen erop los in een school in Belgrado. 8 schoolkinderen en een bewaker kwamen daarbij om. De Servische president Aleksandar Vučić heeft meteen strenge maatregelen aangekondigd tegen wapenbezitters. Goedenavond, Joost van Egmond. Goedenavond. Jij bent oud-Zuidoost-Europa-correspondent. 2 incidenten in de afgelopen dagen, dat is natuurlijk veel. Maar is dit nou gebruikelijk in Servië, schering en inslag? Of is het wel uitzonderlijk? Nee, dit is echt uitzonderlijk. Mm-hmm. Ik kan me niet herinneren dat dit voor is gekomen. Ik heb net even zitten kijken. Er wordt vrij goed bijgehouden hoeveel incidenten met vuurwapens er zijn in de regio. Want er zijn er nogal wat. En mm-hmm. Die zorg is er al langer. Maar ja, zulke grote schietpartijen, 2 achter elkaar. En dan zeker ook nog een 13-jarige jongen op een school. Dat is echt volstrekt uitzonderlijk. Ja, zo'n bloedbad uitzonderlijk, maar wel veel wapenbezit zijn. Nou wil Vučić wel dat wapenbezit aanpakken. Waarom wil hij dat nu? Omdat deze incidenten zijn geweest. Dat is vrij helder. Dit probleem is niet van gisteren. Tenminste, het probleem dat er heel veel wapens in omloop zijn in het land. Nu is natuurlijk, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, is er heel erg de roep van waarom hebben we die wapens? Hoe komen we er weer vanaf? Ja. En daar probeert hij nu in ieder geval daadkracht te tonen. Ja, een soort iets tegen doen. Maar waarom hebben ze al die wapens? Want er is heel veel wapenbezit, zeg je. Hoe komt dat? Is een lang verhaal met een paar rode draden. Mm-hmm. We moeten denk ik wel echt beginnen bij de Koude Oorlog. Joegoslavië nam een middenpositie in. En had dus ook zijn hele eigen wapenindustrie. Dus ongelooflijk veel geproduceerd. En de bevolking werd daar ook echt zo in betrokken. Want als je zo'n klein land bent tussen 2 gigantische machtsblokken, dan kun je eigenlijk niet anders. Zoals Zweden en Finland dat ook deden, om de hele bevolking in ieder geval voor te bereiden, om zijn steentje bij te dragen. Dus iedereen kon ook met wapens omgaan. Er waren heel veel wapens. Dus het was een soort overheidsbeleid om mensen te leren om met wapens om te gaan. Ja. Het zit wel echt in de cultuur. Mm-hmm. Vervolgens kwamen natuurlijk de oorlogen van de jaren 90. Dat leidde tot een nog veel grotere wapenproductie en vooral ook verspreiding van die wapens. Dat werd niet alleen gevochten met officiële legers, maar ook met milities die dan echt de wapens uit de kazerne kwamen ophalen. Dus zo is er heel erg veel verspreid geraakt. Hoeveel is met geen mogelijkheid te zeggen? De gokken lopen uiteen van 1 à 2 miljoen wapens in een land van ruim 6,5 miljoen mensen. Dat is natuurlijk gigantisch. Oh, dat is vrij veel, ja. Ja, en de zekerheid die we in ieder geval hebben, er zijn 500.000 mensen met een wapenvergunning. Dat is per hoofd van de bevolking ook al heel veel. Voor Nederlanders waarschijnlijk onvoorstelbaar. Ik weet niet precies hoeveel er hier zijn, maar ongetwijfeld fors minder in een veel groter land. Ja, en hoe streng zijn de wapenwetten nu in Servië? Mag je lopen zwaaien met je wapen op willekeurige plekken? Nee, dat gebeurt ook zeker niet. Als je een vergunning hebt, dan mag je met dat wapen rondlopen. Maar dat gebeurt absoluut niet. Denk geen Amerikaanse toestanden. Waar je bij het melkschap in de supermarkt iemand met een wapen aan zijn riem tegen kunt komen. Het gebeurt niet. Ik heb het zelf nooit gezien in de jaren dat ik daar woonde. Maar je merkt wel bijvoorbeeld, ik kan me nog dat ik heel indrukwekkend vond dat ik op een gegeven moment een gebouw binnenkwam waar dan zo'n bordje stond met zo'n revolver en een rode streep erdoor. Dat je denkt van, dat is natuurlijk ook nog een optie, dat je hem bij je hebt. En dat je hem dan dat is hier nodig en dan lever je hem even netjes in. En dan daarna gaat hij weer weg. Dus dat is meer, je ziet ze niet, die wapens, over het algemeen. Maar ja, het is duidelijk dat ze er wel zijn. Ja, je noemde het woord wapencultuur. Die uitzicht dan wel in het hebben van een wapen en het ermee kunnen omgaan, maar het niet mee rondlopen en echt gebruiken. Ja, absoluut. Het is een Europese manier, zeg maar. Zoals je dat inderdaad ook in Finland of Zweden ziet. Ja, want is het typisch Servisch of de voormalige Joegoslavische staten? Of zie je het in andere delen, op de Balkan en in Zuidoost-Europa meer? Je ziet het in voormalig Joegoslavië, zie je het meer dan in andere landen in de regio. Mm-hmm. Servië, Montenegro springen er als je cijfers mag geloven, uit. Maar nogmaals, schatten van illegaal wapenbezit is een heel heikele bezigheid. Ja. Maar goed, of ze elkaar napraten of niet, de experts zitten wel op een lijn dat dit twee landen zijn waar echt heel veel wapens zijn. Maar het speelt breder. Deze gebieden hebben natuurlijk allemaal een forse wapenindustrie gehad. Ook Albanië bijvoorbeeld. En ja, die wapens zijn ergens gebleven. Ja, en je zei net al, geen Amerikaanse toestanden. In die zin dat er niet zomaar willekeurig wordt geschoten. In de Verenigde Staten wordt wapenbezit ook echt als een grondrecht beschouwd. Het staat verankerd in de grondwet. Geldt dat ook in Servië bijvoorbeeld? Nee. Men het wel echt als een recht beschouwd om het te mogen hebben? Informeel misschien. Mm-hmm. Als je het wapen van opa uit de Tweede Wereldoorlog in je kelder hebt liggen, dan voel je wel echt het recht om dat te hebben en te houden. Maar formeel is er absoluut geen recht op wapenbezit. Je kunt een vergunning aanvragen, die krijg je meestal. Maar er zitten ook checks aan vast. En als je die vergunning niet hebt, dan heb je echt een probleem. Er staat jaren celstraf op illegaal wapenbezit. Dus in die zin, het is wat dat betreft echt onvergelijkbaar met een land als Verenigde Staten of Canada. Ja. Geen grondrecht. En wat wil de president nu precies doen bij het aanscherpen van die wapenwetten? Gaat van alles rond. In ieder geval wordt er meer gecontroleerd. Ik zat net even te kijken, wat ik al aangaf, dat wordt vrij goed bijgehouden wat er allemaal aan incidenten is. En vanavond bijvoorbeeld direct iemand die een wapen bezat, die kon het gelijk inleveren en is ook gearresteerd. Dus ik denk dat in handhaving kunnen we wel heel veel meer verwachten. Mm-hmm. Misschien worden de wetten ook aangescherpt, hoewel dat denk ik toch meer voor de bühne zal zijn. Want kijk, als je iedereen die een illegaal wapen bezit 5 jaar in de cel wil stoppen, dan kun je eigenlijk nu al beginnen. Wat verder nu op tafel lijkt te liggen, las ik net, is ook een amnestie. En daar verwachten in ieder geval VN-partners die hier heel erg op zitten en dit proces van ontwapening proberen te ondersteunen, die verwachten daar heel erg van. Het zou heel goed kunnen dat er in de komende dagen wordt aangekondigd dat iedereen alle wapens, granaten en wat dan ook die hij maar illegaal in bezit heeft in kan leveren. En dan zonder dat je daar straf voor krijgt of zonder dat een probleem wordt. Details moeten nog worden uitgewerkt en ook of het helemaal doorgaat, maar dat, ja, dat is eigenlijk volgens iedereen die zich hier langer mee bezighoudt in ieder geval een onderdeel van elk pakket dat enige kans van slagen heeft. Ja. En wordt er nog verwacht dat daar weerstand onder de bevolking zal zijn? Men zegt ik ga mijn wapen niet inleveren. Al passief zeker. Ik denk niet dat we kunnen verwachten dat alle onvergunde wapens direct op het politiebureau komen te liggen. Nee, oké. Dankjewel, Joost van Egmond. We'll be right back. U hoorde Steve Winwood met Higher Love. En hij treedt aanstaande zondag op bij het Coronation Concert in Londen. En we gaan ook praten over die kroning. Want morgen is het dan eigenlijk zover, de grote dag voor koning Charles. In de studio bij mij zit Hieke Jippes, kenner van All Things British. Goedenavond. Hallo. Waar kijk jij het meest naar uit morgen? Ik hoor mezelf zo langzamerhand clichés spuien. Ik kijk uit naar de historische gebeurtenis. Want dit hebben we toch in 70 jaar niet gezien. En laten we hopen dat we het niet binnen een jaar of 5 weer zien. En ik kijk uit toch ook wel naar het vertoon. Ik vind het altijd prachtig om vooral bij dit weer en met al dat net uitlopende groen, en als de zon dan een beetje schijnt, dan is het zo prachtig om al dat rood en goud voorbij te zien komen. Daar kijk ik ook naar uit. Ja, nou zijn er ook wel een paar bijzondere dingen morgen. Ik geloof het volk moet een eed afleggen aan de koning. Hoe gaat dat precies? Ja, er is een kleine controverse over ontstaan. Vroeger was het bij de koning van Elizabeth, de queen, was het zo dat toen zat de hele adel nog in het Hogerhuis en al die peers zaten toen in Westminster Abbey. Die vulden eigenlijk Westminster Abbey. Die hadden van oudsher in hun familie van generatie op generatie hun eigen coronation mantel overgegeven. Mm-hmm. Dus die zaten daar ook allemaal in het scharlakenrood met hermelijn en een klein kroontje, al naar gelang hun status binnen de adel nooit geweten. Een duke heeft een kroontje met aardbeiplantenblad eromheen. En een eenvoudige baron, de laagste in rang, die heeft kleine bolletjes allemaal. Maar goed, die zaten. Maar dat is dus niet meer zo, dat ze daar zitten. Tot hun verdriet heeft de adel die is toegelaten, dat zijn er maar een paar, te horen gekregen dat ze in business suit moeten komen. Daar hebben ze wel een beetje verzet tegen gepleegd. Dus ik begrijp dat ze nu toch in een coronation mantel mogen komen. Maar hoe dan ook, de bedoeling was dan dat hij net als vroeger een middeleeuwse koning met zijn hofhouding van ridders, dat hij op een gegeven moment opstonden met z'n allen en riepen: wij zweren voor eeuwig loyaliteit aan deze koning en leven de koning. Nou, dat kan niet, want morgen zitten er in plaats van deftige oude witte mannen zitten er veel mensen van, laat ik zeggen, het gewone volk in de Abbey. En nu schijnt de aartsbisschop van Canterbury, die verantwoordelijk is voor de dienst in laatste instantie, die schijnt bedacht te hebben dat het leuk is om het volk te betrekken bij de gebeurtenis met de koning door hen een soort voorgeschreven eed te laten roepen op een bepaald moment. Die gaan dat doen in plaats van de adelen. Ja, en die eed is dus een beetje, die heeft een beetje de toon toch van aan de pet tikken en yes, my lord. Dus vanmorgen heeft prins Charles duidelijk een van zijn beste vrienden afgevaardigd, die de BBC verteld heeft dat Charles dit helemaal niet gewild heeft en wars is van dit soort quasi-nederigheid, want dat wil hij helemaal niet. Hij wil mensen met elkaar verbinden, maar dit is helemaal niet de bedoeling. Nou, maar het dreigt toch te gaan gebeuren. Daar heeft de aartsbisschop van Canterbury zich inmiddels tegen verweerd door te zeggen dat het geen bevel is, maar een verzoek. Okay. Maar dat als het lukt, dat er dan rond de hele wereld de kreet zal klinken dat iedereen Charles wil helpen bij de vervulling van zijn koningschap. Nou, we gaan het merken. Er zijn gasten van over de hele wereld die worden uitgenodigd. Zo'n 2000 man. Wie komen er allemaal? Wie zijn de opmerkelijke gasten die we gaan zien morgen? Nou, als je het hebt over de mensen waarvan het Foreign Office het belangrijk vindt dat die daar zijn, hè, in het kader van de zachte diplomatie, zal ik maar zeggen. Alle koningshuizen die er een beetje toe doen zijn uitgenodigd en komen ook. Het is een tegenvaller dat president Biden niet komt, maar zijn vrouw afvaardigt. Dat in het kader van de zogeheten special relationship tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Mm-hmm. Het is een punt van strijd dat wel uitgenodigd is en ook komt, de vicepresident van China, okay. Die meneer Hang Zheng, omdat hij heel erg instrumenteel is geweest in de onderdrukking van rechten in Hongkong, met als gevolg dat een heleboel mensen met een Brits paspoort uit Hongkong teruggekomen zijn naar Groot-Brittannië. Maar goed, diplomatie wil kennelijk ook wat. En wat prettig is, is dat alle leiders van politieke partijen zijn natuurlijk uitgenodigd. Ook de leider van Sinn Féin, hè, de politieke kant van de voormalige IRA uit Noord-Ierland. En die komt ook. En dat is een teken van verzoening. Dat is bijzonder, omdat die partijen nog steeds zijn in het Westminster parlement gekozen parlementariërs niet naar Londen laten komen, omdat ze niet in een parlement van de Britse onderdrukker willen functioneren. Ja, en nu zitten ze toch in de Westminster Abbey morgen. Dat is wel een bijzonder gebaar dan. Zeker. Ja, en Prins Harry, daar is ook veel over te doen. Nou, die is er, maar krijgt hij een speciale plek? Wordt hij een beetje achteraf gezet? Dat is een van de redenen waarom ik het leuk ga vinden om het via de televisie te zien. Want ik ga heel goed naar de uitdrukking op de gezichten van heel veel mensen kijken. In de eerste plaats om te zien waar prins Harry wordt neergezet. Want dat is nog niet duidelijk. Op de tiende bank of zit hij naast zijn broer? Waarschijnlijk niet. Er zijn inmiddels ook allerlei geruchten op gang gekomen dat er een soort van verzoening op handen is. Dat Harry vanmiddag met zijn vader zou hebben gesproken. En wat het paleis tot nu toe steeds heeft achtergehouden, met welke reden weten we niet, is hoe de balkonscène er na de kroning eruit zal zien. En er wordt nu dus druk gespeculeerd dat als er sprake is van een verzoening, dat Harry dan misschien morgen ook wel op het balkon zal staan. Gewoon weer helemaal opgenomen in de koninklijke familie. Nou ja, op flinke afstand van zijn broer, neem ik aan. Maar dan toch, dat wordt dan het iconische plaatje wat dan de kroning van koning Charles III zou moeten symboliseren. Maar nogmaals, heel erg speculatief. Geen idee. En zijn vrouw is er niet bij, hè? Dat staat wel vast. Die heeft gelukkig een jarig kind, dus die kan in Amerika blijven. Die heeft daar een goed excuus voor. Dan hadden we in Nederland 10 jaar geleden ook een troonswissel met een bijbehorende ceremonie. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat we morgen in Londen gaan zien qua plechtigheid? Of is dat toch van een ander niveau qua pomp en circumstance? Ja, het is van een andere aard ook. Wat we morgen zien is een religieuze ceremonie. Mm-hmm. De koning wordt gezalfd, wordt op een gegeven moment ook en dat zalven gebeurt achter een groot scherm, wat speciaal voor de gelegenheid gemaakt is, omdat dat een, zoals de aartsbisschop zegt, een privé moment is tussen de man die koning wil worden in gesprek met de hoogste koning van allemaal, namelijk de koning in de hemel. En dat mogen wij niet zien. Dat is dus tussen hen tweeën. Ja, daar zijn wij niet bij. Nee. Ja. En wordt Camilla ook gezalfd? Ja, die wordt gezalfd, maar en die vindt het goed als iedereen het ziet. Oké, dus dat mag wel. Nou werd hier rond Koningsdag bekend dat de steun voor ons koningshuis afneemt, afbrokkelt. Hoe zit dat in het Verenigd Koninkrijk? Nou, daar is ook wel sprake van. Maar dat kijk, de steun voor het koningshuis is nooit minder geweest dan ongeveer 60%. Of dan fluctueert het een beetje naar boven en naar beneden. Er zijn nu ook weer allerlei peilingen geweest waaruit blijkt, maar dat lijkt mij tamelijk voor de hand liggend, dat jongere mensen minder met de monarchie hebben dan oudere mensen. Nou ja, ik neem aan dat als dat ook in leeftijd straks een beetje opschuift, dat dan ook wel anders zal zijn. Maar ik denk dat alle monarchieën zullen, ik denk dat ze er daarom ook allemaal zijn. Ik denk dat die met elkaar absoluut praten over de manier waarop hun staatsvorm nog voort kan leven. En Charles zal zeker niet willen dat hij de laatste koning van Groot-Brittannië en nog 14 gemene bestlanden is geweest. Die zal proberen om het voor zijn veel populairder op dit moment zoon en schoondochter gezonder en aanvaardbaarder achter te laten. Hij zal niet de laatste koning zijn als het aan hem ligt. Nee, zeker niet. Dankjewel, Hieke Jippes. En morgen tussen 12 en 2 ben jij hier op Radio 1 te horen tijdens de ceremonie. En voorafgaand aan de ceremonie zullen we onder meer muziek te horen krijgen. Muziek van de Britse dirigent Sir John Eliot Gardiner. Luistert u even mee. Dit was een stukje van een Maria Vesper van componist Monteverdi, uitgevoerd door het Monteverdi Choir. En misschien is dit wel muziek die de genodigden morgen ook zullen horen, voorafgaand aan de kroning, want het koor staat onder leiding van de 80-jarige dirigent John Eliot Gardiner. En die zal morgen voorafgaand aan de ceremonie een 20 minuten durend muzikaal programma leiden. Bij ons is collega-dirigent Jurjen Hempel. Goedenavond. Dag. Ik begrijp dat u net van een concert komt wat door Gardiner werd geleid in het Concertgebouw. Anderhalf uur geleden stond u nog op het podium van het Concertgebouw. Ja, en morgen staat hij dan in alle vroegte weer in de Westminster Abbey te dirigeren. Hoe doet hij dat? Ja. De gave van de bilocatie, of gaat hij heel snel op en neer? Hij had een privévliegtuig weten te regelen. Altijd gemakkelijk. Hoef je niet in de rij te staan. Laat je doen. Maar en de afgelopen week heeft hij zo met het Concertgebouw. Hij zit in een groot Brahms project met het orkest. Het is echt ongelooflijk bijzonder. Hoog niveau. Prachtig vanavond. En ondertussen pendelt hij op en neer voor de repetities. Dus tussendoor, terwijl hij hier Brahms staat te dirigeren, gaat hij af en toe op en neer om te repeteren voor Charles deze zaterdag. Koning Charles is een goede vriend van hem. Ja. Dus dan te vroeg je hem, dan is het heel moeilijk om dan nee te zeggen, denk ik. Ja, dat vertelt hij ook graag, hè, dat zij goede vrienden zijn. Of dat dat is ook waar. Sterk, ik heb hem laten vertellen dat hij hem 2 koeien geschonken heeft. Wie heeft wie 2 koeien geschonken? Charles? Gardiner heeft 2 koeien geschonken aan King Charles. Dat is toch wel een bloedband, denk ik. En nu mag hij dus dit, maar dit concert ze hebben in elkaar zetten. Een goede band. Ze zijn alle 2 gefascineerd door de biologische landbouw en veeteelt. En dat is, dat vinden ze bijzonder. Dat is hun overeenkomst. En ze hebben dezelfde muzieksmaak ook, geloof ik. Hè? Volgens mij heeft Charles een redelijk conservatieve smaak, ja. Maar dat is in tegenstelling tot de Gardiner die helemaal geen conservatieve smaak heeft, die juist op het scherpst van de snede, maar dan oude muziek uitvoert. En dat gaat hij ook doen morgen? Ja, hij gaat een paar Purcell, bekende noten. Maar ik denk dat het wel mooi is, want het is natuurlijk, je moet je voorstellen, als je zoiets moet organiseren, dan moet alle bloedgroepen in het land moeten tevreden gesteld worden. Dus je hebt van alles nog wat. Kinderkoren, bejaardenkoren en alles wat ertussenin zit. Maar in het grote koorwereld is de Monteverdi Choir, wat al sinds de oprichting in 1968 gedirigeerd wordt door John Eliot Gardiner, is zeldzame hoogte. Dat is de Mount Everest van de koor. En wat maakt het koor zo goed? Ze hebben een hele heldere klank. Dus niet overdadig vibrato of zoiets. Heel helder, heel transparant. Knalzuiver en enorm expressief met de tekst. Dat is natuurlijk iets waar John Eliot ontzettend mee bezig is. De dictie. Alles moet uitgesproken worden. Elke T en elke Z en S en al dat soort dingen. En dat is fascinerend, want je kunt op YouTube kijken hoe die repeteert met het koor. En dan zit hij er echt bovenop. Ja, is hij verwijzend? Ja, dat zou ook een woord kunnen zijn, ja. Of is dat een understatement, veel eisen? Vind ik wel, ja. Hij kan heel streng zijn, ja. Ja, waaruit zegt dat nou, dan? Kijk, het is natuurlijk een koor, hè. Het koor bestaat nu dus sinds, 50 jaar of zoiets. Hij begon ermee toen hij 16 was. 16? Dat is uitzonderlijk jong. Ja, heel jong natuurlijk, ja. Maar dat soort kracht van zijn persoonlijkheid zit er dus in. Dat hij dat ongetwijfeld met geld van zijn ouders een heel bijzonder project gedaan heeft. En dat heeft dit gelanceerd. Maar zo'n koor, dat zijn natuurlijk niet meer de zangers van het eerste uur. Die zitten er niet meer bij. Dus je moet de hele tijd doorselecteren. En dat doe je liever een week te vroeg dan een week te laat. En daarin kan die heel veel eisend zijn, ja. En als u zegt doorselecteren, dan heeft u dus echt als het neusje van de zalm. Als de stem het niet meer doet, dan word je vervangen. Mensen hebben niet een baan tot aan hun pensioen, nee. En zelf... Dit is topsport. Ja, en zelf blijft hij het doen, hè, want hij is inmiddels ook al 80. Maar hij is dus nog niet uitgedirigeerd. Nou, zoals ik hem vanavond tekeer zag gaan voor het orkest, dat gaat heel goed. Hij springt nog de trap op gewoon. Ik weet niet, mensen in het concertgebouw zijn, maar het is een lange trap naar boven. Ja. Met een beetje onhandig brede treders. Dus of je loopt langzaam als een soort verdwaalde paus naar boven, of je sprint naar boven. En hij is van dat laatste soort. Hij trekt gewoon nog sprintjes. Ja. En wat voor dirigent is hij? U heeft net al iets gezegd over zijn strengheid, zijn veeleisendheid. Maar wat is hij voor type dirigent als je hem zou moeten typeren? In de eerste plaats natuurlijk, want nou lijkt het alleen maar als een bullebak te voorstellen, maar hij is intens muzikaal. Ja. En heeft een heel precies idee over hoe componisten benaderd moeten worden, waar de nadruk op moet liggen. Hij doet echt aan bronnenonderzoek. Het is niet zo, hij slaat een partituur open en begint linksbovenaan. Hij zoekt echt uit hoe zat het in die tijd, wat deden de mensen, wie waren de violdocenten, wat voor materiaal hadden ze, wat voor instrumenten hadden ze. En daar baseert hij zijn interpretaties op. En dat doet hij al zijn hele leven. Dus het is een tweede natuur geworden. Dus je even doorspelen. Vanochtend was ik er ook weer. Nou, een Brahms-symfonie. Het Concertgebouworkest speelt waarschijnlijk al sinds 1890 Brahms-symfonie. Dus dat zit er echt wel in. Maar echt repeteren tot en met de laatste minuut. En echt, zo moet het. En als je dan ziet hoe dat vanavond samenvalt, het is echt ongelooflijk. En hij dirigeert dus ook koren en orkesten. Dirigeert hij alleen maar zijn eigen koor. Ja, oké. Dus als hij ergens een koorwerk doet, dan wordt het Monteverdi-koor wordt ingevlogen. Dus hij doet orkesten en het Monteverdi-koor. Ja. Zo moet je het zien. En zijn stijl, als u die moet omschrijven? Helder, dwingend en dramatisch. En Hieke, hij heeft een bijzondere band met... Aanstaande koning Charles. Wil je net al graag weten? Jazeker, ja. Want wat vertelt hij er nog meer over? We weten nu van die twee koeien. Wat behelst hun band nog meer? Nou ja, ik nam vanavond een artikeltje uit de Times mee voor de redactie. Mm-hmm. En de kop daarvan beschrijft dan hoe de dirigent in dit geval betrokken is geraakt bij het helpen met het uitzoeken en het bepalen van de muziek voor de hele ceremonie. En de kop is zoiets als de prins toen nog. De prins belde mij 2 jaar geleden, schonk een stevige gin en tonic voor ons beiden in en zei toen: John, wat gaan we doen met de muziek voor mijn kroningsceremonie? Kijk. Nou ja, dat is dus niet met pet in de hand binnenkomen en zeggen: Hoogheid, hoe had u het gewild? Ja, nee, dit is gevraagd worden. Ja. En wel op de meest bijzondere manier. Maar daar is hij dus ook trots op. We hadden het er net al even over wat hij gaat spelen morgen. Is dat al bekend, het hele programma? Ja, zeker. Ja. En het is koormuziek. Ja. En één stuk van Bruckner, Anton Bruckner, Duitse componist. Met 3 trombones. Maar dat speelt hij, naar ik begrijp, op het moment dat... Dat vind ik een beetje zielig. Op het moment dat de hele stoet van de koning nog in aantocht is. Want zodra die er is, dan houdt hij op. Gisteren heeft Gardiner gerepeteerd in Londen met zijn koor. En toen is de koning voorbij geweest om te luisteren. Oké, want anders van morgen anders, kan hij het niet horen. Hij hoort er anders helemaal niets van natuurlijk. Ja. Want verderop tijdens de koningsplechtigheid wordt er geloof ik zo... En dat kan ik niet helemaal combineren met Gardiner. Wordt er een... speciaal gemaakte kroningsgezang. Ja, zeker. Andrew Lloyd Webber heeft... Uitgevoerd van Andrew Lloyd Webber. Ja, daar maar daar heeft Gardiner niet... Ik geloof niet dat Gardiner dat heel erg vond dat hij daar niks van doen had. Nee, dat zag ik ook niet daar helemaal voor me. Niks mee. Het zijn dus die 20 minuten terwijl we aan het wachten zijn... Ongelooflijke, hoogkwalitatieve pauzemuziek. Ja, is het wachtmuziek? Nee, dat is... Iets te oneerbiedig. Dat zou oneerbiedig zijn. Het is wel een grote eer, toch? Het is ongelooflijk.